success. Hello. I like that. Yeah. ridiculous. No, может. Oda is, máshol vagy. Hozzak neked valamit? Mit mondasz? Nem kell, hozzak azt. Nem muszáj.